버려. 가라 가라. 요 마야 또 까 버려. 가라 가라. 로티 빙자이 바나나 바나나 바나나. 에라 떼 구마에도 깜마라. 차티 비타 마야코. 가라 가라. 차티 비타 마야코. 가라 가라. 로티 빙자이 파나나 파나나 파나나. 에라 떼 쿠마이 도 깜바라. 차티 비타 마야코. 가라 가라. 깜마라이 마 헤라나 헤라나 헤라나. 에라 떼 아르케 차나자라. खेरी खाउ खाउ लाग्ने मूलधारा को पानी बोली वचन सारे मिठो ए चंचल नानी तिम्रो त लालु पाती फुलै राम्रो झुल्दा खेरी मनमा राम्रो कुरा खेल्नु पर्छ जैले पनि मनमा सुन त हेर्दै खेरी खाउ खाउ लाग्ने मूलधारा को पानी बोली बचन सारे मिठो ए चंचल नानी तिम्रो त लालु पाती फुलै राम्रो झुल्दा खेरी मनमा राम्रो कुरा खेल्नु पर्छ जहिले पनि मनमा सुन त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार माया मानै अल्झेको छ हाम्रो संसार एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार माया यो मायाको का पर्यो गाला गाला रोटी पिन्जै फानाना फानाना फानाना ए रातै खुमाई त्यो कम्बाया छाती भित्र मायाको गाला गाला खोली बग्यो तारा झलल तिम्रो माया देख्दाखेरि पारे आला माला बुझौ त खोली बग्यो तारा झलल तिम्रो माया देख्दाखेरि परे आला माला बुझौ त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार माया मागै अल्झेको छ हाम्रो संसार एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार माया मागै अल्झेको छ हाम्रो संसार यो मायाको का पर्यो घरा घरा रोटी पिंजै फानाना फानाना फानाना ए रातै खुमाई दो कम्मारा छाती भित्र मायाको घरा घरा कम्मारै का परो रोटी पिंजे पाना न पाना न पाना न रात घुमाए जो कमर छाती भीतर माया को घोड़ा घोड़ा कमर ना हेरा न हेरा न हेरा न रात अड़के छना जारा यो माया को का परो